zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 7 sierpnia, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. I znów złoto i srebro. Michał Haratek mistrzem, Konrad Główkowiecki wicemistrzem Europy w pchnięciu kulą. Krajowa Rada Sądownictwa będzie dalej procedować wybór sędziów Sądu Najwyższego, zapowiada rzecznik KRS-u, a władze Szkocji ostrzegają rząd w Londynie przed twardym Brexitem. I od razu przenosimy się do Berlina, bo mamy kolejne medale dla Polski na Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce. Po młociarzach zdobyli je kulomioci. Zawody w pchnięciu kulą śledził Tomasz Gorazdowski. Oj, rzeczywiście dawno nie pamiętam dużej sportowej, ważnej imprezy, w której po pierwszym dniu polscy lekkoatleci prowadziliby w klasyfikacji medalowej i to naprawdę wyraźnie. Dwa złote medale, dwa srebrne medale. Można powiedzieć, że plan wykonany w 100%. Jak wspomniałeś, najpierw rozpoczęli młociarze i zwycięstwo Wojciecha Nowickiego, 80 metrów i 12 centymetrów. Mówił potem po konkursie już, że w zasadzie bardziej go na razie od medalu cieszy ten dobry wynik. Cel, jaki zakładał sobie przed przyjazdem, tutaj został osiągnięty. Paweł Fajdek, przyzwyczailiśmy się, że on zajmuje pierwsze miejsce, trzykrotny mistrz świata, broniący tytułu mistrz Europy. Tym razem musiał uznać wyższość swojego kolegi, ale cieszył się, że jeżeli kogoś, to właśnie Wojtka Nowickiego. No a potem można powiedzieć na deser, na koniec pierwszego dnia dzisiejszego finałów, pchnięcie kulą. Konkurs, w którym wystartowało dwóch Polaków. Michał Haratyk, 21 metrów, 72 centymetry. Ten rzut w drugiej próbie zapewnił mu zwycięstwo i złoty medal w Mistrzostwach Europy. Konrad Bukowiecki cudem dostał się do tego dzisiejszego finału. Wczoraj mu nie poszło, no ale dobra postawa tutaj w finale i dobry rzut też w drugiej serii pozwoliło na zdobycie srebrnego medalu, a dopiero na trzecim miejscu faworyt gospodarzy Dawid Sztorl. Nie chce się wierzyć, że tak może być codziennie, ale Polacy przyjechali tutaj z nastawieniem zdobycia rzeczywiście worka medali. W związku z tym, jeżeli tak zaczęli, no to wszystko wskazuje na to, że może być dobrze. Tomasz Gorazdowski, dziękujemy za relację. Kolejne informacje. Krajowa Rada Sądownictwa nie będzie stosować się do postanowień Sądu Najwyższego w sprawie zawieszenia przepisów ustawy dotyczących przechodzenia sędziów w stan spoczynku. Rzecznik KRS-u Maciej Mitera mówił w TVP Info, że Rada będzie dalej procedować wybór sędziów Sądu Najwyższego. Jego zdaniem problem pytań skierowanych do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości polega nie na tym, że zostały wystosowane, ale na tym, że potencjalnie stawiają Sąd Najwyższy ponad obowiązującym w Polsce prawem. Ma prawo, jak każdy sąd w tym kraju, sąd administracyjny, sąd powszechny, natomiast Sąd Najwyższy, bym powiedział, użył, to taka metafora, przycisku atomowego w postaci powołania się tutaj na możliwości, które dają traktaty europejskie, jak mówię, części zawieszenia tych rozstrzygnięć. No, jest to o tyle bardzo atomowe urządzenie, przycisk, ale niesamowita władza sędziów. Sąd Najwyższy twierdzi, że zawiesił stosowanie trzech artykułów ustawy przy okazji rozpatrywania sprawy indywidualnej dotyczącej odwołania do decyzji ZUS-u. Uzasadnia to obecnością w składzie orzekającym dwóch sędziów, którzy skończyli 65 lat. Zgodnie z ustawą, która weszła w życie 3 kwietnia, 3 miesiące po tym terminie w stan spoczynku przeszli z mocy prawa sędziowie Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65 lat i nie złożyli prezydentowi oświadczenia, że chcą dalej pracować. Według Kancelarii Prezydenta zawieszenie przez Sąd Najwyższy przepisów ustawy nie ma podstawy prawnej i nie wywiera skutków wobec prezydenta ani jakiegokolwiek innego organu. Przed twardym Brexitem ostrzega brytyjskie władze pierwsza minister Szkocji. Nicola Sturgeon wykorzystała dzisiejszą wizytę premier Theresa May, by skrytykować jej podejście negocjacyjne. Podkreśliła, że brak umowy z Brukselą w sprawie opuszczenia Unii przez Wielką Brytanię lub też umowa odkładająca szczegółowe ustalenia na później źle odbiją się na szkockiej gospodarce. Z każdym dniem prawdopodobieństwo Brexitu bez porozumienia lub Brexitu z małą ilością informacji na temat przyszłych relacji stają się coraz realniejsze. Oba te warianty byłyby nie do zaakceptowania, absolutnie katastrofalne dla naszej gospodarki. Przedwczoraj minister do spraw handlu międzynarodowego stwierdził, że prawdopodobieństwo twardego Brexitu wynosi dziś 60%, ale Downing Street pospieszyło z dementi, utrzymując, że ciągle liczy, iż uda się zawrzeć z Brukselą ambitne porozumienie. Szkocja zagłosowała w referendum za pozostaniem w Unii. To był serwis Trójki. Jutro niemal w całym kraju słonecznie, więcej chmur tylko na południu. Termometry pokażą w Lublinie 29 stopni, w Olsztynie 30, w Trójmieście, Warszawie, Krakowie i Katowicach 31, w Bydgoszczy, Poznaniu i Wrocławiu 33, w Szczecinie 34, w Zielonej Górze 35 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czy jesteś niepodległy? Co znaczy niepodległość? Jak rodziła się niepodległa? Trójka i Teatr Polskiego Radia ogłaszają konkurs na oryginalny dramat radiowy. Temat? Niepodległość. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Niepodległość. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Latem chłodzący się żubr to częsty obrazek. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, sprzedawca prądu i gazu, mecenas edukacji patriotycznej. Historie jak z książki. Marek Stremecki, dobry wieczór Państwu. Po raz trzeci ruszyła kampania Bohater On, włącz historię i zyskuje coraz większy zasięg. Na czym polega ta akcja? Głównym jej celem jest wysyłanie kartek do powstańców warszawskich, do wszystkich powstańców, jak to jest tylko możliwe. Piszemy, że dziękujemy i pamiętamy o ich wysiłku. W ramach tej akcji odbędą się też seminaria dla nauczycieli i warsztaty historyczne w szkołach. W poprzednich latach Polacy przesłali powstańcom ponad 200 tysięcy kartek i listów. Akcja Bohater On, włącz historię, zyskała tytuł najlepszego wydarzenia roku 2017 w plebiscycie Muzeum Historii Polski i portalu historia.org.pl. W akcji tej bierze udział wiele instytucji. Partnerem strategicznym jest PKN Orlen, a wśród partnerów Polskie Radio. A w dzisiejszym programie będzie rozmowa o sportowcach walczących w Powstaniu Warszawskim. Serdecznie zapraszamy. A zaczynamy od kalendarium przygotowanym przez Gabrielę Darmetko. Dźwięki historii. 203 lata temu Napoleon Bonaparte odpłynął na pokładzie brytyjskiego okrętu na zesłanie na wyspę Świętej Heleny. 6 sierpnia 1945 roku Amerykanie zrzucili bombę atomową na Hiroshimę. W ciągu kilkudziesięciu sekund zginęło około 78 tysięcy ludzi. Ponad 37 tysięcy zostało rannych, około 14 tysięcy osób zaginęło. W wyniku napromieniowania i odniesionych ran zmarły kolejne dziesiątki tysięcy ludzi. 3 dni później kolejna bomba została zrzucona na Nagasaki. Zdarzenia te zmusiły Japonię do podpisania aktu bezwarunkowej kapitulacji, który zakończył II wojnę światową. Akt został podpisany 2 września 1945 roku. 8 sierpnia 1944 roku z walczącej stolicy rozpoczęła nadawanie radiostacja Armii Krajowej Błyskawica. Zajęty Błyskawica, stacja nadawca Armii Krajowej w Warszawie na falach 32,8 i 52,2 metra. W dalszym ciągu Niemcy podpalają miasto. Rejon Wilczej, Kruczej i Wspólnej obrzucony był atakami ognia oraz ogniem ciężkiej artylerii. Radiostacja została skonstruowana na rozkaz Komendy Głównej Armii Krajowej w warunkach konspiracyjnych przez krótkofalowca członka ZWZ i AK Antoniego Zembika, pseudonim Biegły. 44 lata temu prezydent Stanów Zjednoczonych Richard Nixon ustąpił ze stanowiska przed upływem kadencji. Jego dymisja była konsekwencją największej afery politycznej w dziejach Stanów Zjednoczonych, zwanej jako Watergate od nazwy hotelu w Waszyngtonie. Mieścił się tam sztab wyborczy Partii Demokratycznej, gdzie na polecenie ludzi ze sztabu Nixona, kandydata republikanów, zainstalowano podsłuch. Aferę wykryli i opisali dziennikarze Washington Post. Nixon w orędziu telewizyjnym ogłosił swoją rezygnację. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour in this office. 12 sierpnia 1976 roku władze PRL wprowadziły kartki na cukier. Posiadacze tzw. biletów towarowych mieli prawo do zakupu określonej ilości cukru po dotychczasowych cenach – 10,50 za kilogram. Pozostała część cukru była dostępna w sprzedaży po cenach komercyjnych – 26 zł za kilogram. 100 lat temu. 8 sierpnia rozpoczęła się zwycięska ofensywa wojsk alianckich pod Amiens. Generał Heinrich Ludendorff zapisał w swoich pamiętnikach: dzień 8 sierpnia jest czarnym dniem armii niemieckiej. Rozpoczęła się wielka ofensywa koalicji, końcowa ofensywa wojny światowej. Tymczasem Kurier Poznański pisał o przedstawieniu Teatru Polskiego w Ogrodzie Potockiego w Poznaniu. We wtorek wobec niebywałego powodzenia raz jeszcze Świerszcz za kominem Dickensa z występem dyrektora Szczurkiewicza i Młodziejewskiej. Fantastyczna bajka ta, grana dotychczas przy stale zapełnionej widowni, z każdym przedstawieniem zyskuje coraz większą sympatię publiczności. A wśród trzeciego, niezwykle pogodnego aktu wybuchają gorące i częste oklaski na wielce rozbawionej widowni. 100 lat temu. Dziennik cieszyński opisywał historię zabójstwa z powodu bochenka chleba. W Weleminie do rolnika Lieprzera przyszedł żołnierz i poprosił o kawałek chleba, podając, że jest wdowcem i ma 5 dzieci. Lieprzerowa, wyjmując chleb właśnie z pieca, odmówiła prośbie zgłodniałego żołnierza. Woń świeżego chleba skusiła głodnego żołnierza do porwania skrycie jednego bochenka. Przy odejściu natrafił na Lieprzera, porzucił chleb i uciekał. Lieprzer ujął go, rzucił na ziemię, obrabiał nogami i kłonicą. Wyrwał bagnet. Budł go w zwierzęcy sposób. Żołnierz prosił błagalnie o darowanie życia, lecz daremnie. sen. Zgubiłem twój ślad i teraz świat pójdę już sam. Zgubiłem twój ślad i teraz świat. Historie jak z książki. Dzisiaj naszym gościem programu Historie jak z książki jest Agnieszka Cubała, autorka bardzo nowej książki Igrzyska Życia i Śmierci i podtytuł Sportowcy w Powstaniu Warszawskim. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To nie pierwsze pani spotkanie z Powstaniem Warszawskim. Nie, ponieważ ja jestem, to jest już moja czwarta książka, natomiast rzeczywiście z Powstaniem Warszawskim jestem związana od kilkunastu lat, ponieważ jak tylko przyjechałam do Warszawy na studia, miałam przyjemność poznania żołnierzy z batalionu Zośka, później jeszcze w związku z... I na pani to zrobiło wrażenie, ci panowie? Ogromnie, ci państwo, bo panie również zrobiły na mnie wrażenie, i panowie, i państwo, i rzeczywiście tam po prostu były niesamowite opowieści i tak naprawdę dzięki tym opowieściom powstańczym ja tak weszłam w to powstanie bardziej, a poza tym powstańcy właśnie z batalionu Zośka pozwolili mi spojrzeć na powstanie w taki inny sposób, tak? W taki sposób, tak jak się patrzą na powstanie właśnie sami uczestnicy powstania. Natomiast ja wtedy studiowałam w Szkole Głównej Handlowej i tak dosyć nietypowo postanowiłam napisać pracę magisterską na temat właśnie Powstania Warszawskiego i nie ukrywam, że tutaj zosikowcy mi właśnie bardzo pomagali, między innymi na przykład pani Anna Borkiewicz-Celińska, znana bardzo uczestniczka powstania, czy pan Tadeusz Sumiński, który też akurat był związany z Zośką i on był pierwszym redaktorem pamiętników żołnierzy z batalionu Zośka, więc też taka postać ważna. Nie ma tu sprzeczności, ekonomistka pisze historyczną książkę? Nie, to ponieważ... Proszę zdradzić, jak to wyglądało. Ja jestem pasjonatką Powstania Warszawskiego i tak naprawdę tutaj muszę przyznać, że profesor Roszkowski, który był właśnie moim promotorem w Szkole Głównej Handlowej, on się bardzo ucieszył, że ja chcę pisać na temat mojej pasji, czyli na temat Powstania Warszawskiego, bo stwierdził, że prace magisterskie, które są pisane z pasją, są znacznie lepsze. I powiem szczerze, że później rzeczywiście ja napisałam tą pracę magisterską, która była takim moim pierwszym wejściem w Powstanie Warszawskie, bo ja wtedy musiałam się też uporać troszkę z tym, czy jestem za powstaniem, czy jestem przeciw powstaniu, bo ja tak naprawdę właśnie wtedy pisałam o aspektach politycznych, międzynarodowych i troszkę też takich psychologiczno-socjologicznych, ale również patrzyłam na postawę Wielkiej Trójki wobec Powstania Warszawskiego, a poza tym, no właśnie tak, troszeczkę usiłowałam się zderzyć z tym pytaniem, czy Powstanie Warszawskie miało sens, czy go nie miało i tak naprawdę właśnie wtedy jakby zgodziłam się ze zdaniem profesora Gieisztora, który właśnie stwierdził, że z Powstaniem Warszawskim było dokładnie tak jak z tragedią grecką, że mamy bohatera, który ma przed sobą dwa wyjścia i żadne z tych wyjść nie jest dobre, bo wiąże się z ryzykiem innego rodzaju. Natomiast rzeczywiście jeśli chodzi o powstańców i powstanie, darzy i to wydarzenie i samych uczestników ogromnym szacunkiem i staram się właśnie dlatego popularyzować wiedzę na temat Powstania Warszawskiego. Powiedziałbym, że może powstańcy byli w lepszej sytuacji, mogli jednak wybierać, bo grecki bohater nie mógł wybierać, ponieważ miał na sobą zawsze los, czyli fatum, przeznaczenie, nic nie mógł od tego uciec. Ale właśnie, czy mówi się o tym, że są takimi trochę tragicznymi postaciami powstańcy, że tak naprawdę nie mieli wyboru, mówię o powstańcach, nie o tych, którzy decydowali politycznie, o dowódcach. Tak, tak, tak. To nawet na łamach tej książki jest. Oni mówią, no nikt się z nas nie zastanawia, to było oczywiste, że mamy powstanie, że jest powstanie, że walczymy. To nie ma żadnego wyboru, lub tak, lub nie. Ale oczywiście, że tak i powiem szczerze, że ja dlatego czasami jestem zdziwiona, jak teraz od kilku lat w zasadzie trwają takie dyskusje, czy poszedłbyś do powstania. A tak naprawdę, gdybyśmy właśnie wtedy, w 1944 roku w lipcu zapytali młodego człowieka, czy on chce iść do tego powstania, to każdy poszedłby i powiedziałby, że tak, oczywiście, tak, bo większość z tych osób marzyła w ogóle o Powstaniu Warszawskim i każdy miał swoje rachunki do wyrównania, tak? I właśnie jak ja sobie czytałam relacje tych ludzi, to oni mówią o tym, że tak naprawdę nikt się nie zastanawiał, tak? Jakby każdy wiedział, że trzeba iść do tej walki, aczkolwiek no rzeczywiście nie wiedzieli, jak ta walka będzie wyglądała, tak? I potem nawet z perspektywy dzisiejszego dnia, kiedy wszyscy wiemy, jak to skończyło się naprawdę tragicznie, ile istnień ludzkich przestało istnieć, jak została zburzona Warszawa przez powstanie warszawskie. To ci ludzie mówią, że ta chwila wolności tak zupełnie prawdopodobna przez ten moment, bo nieraz to było tylko kilka dni, czuli tę wolność, ale taką absolutną. Nawet ci, którzy krytycznie, jak na przykład pani Krystyna Zachwatowicz-Wajdowa, ocenia powstanie, pani o tym tu pisze. Tak, tak. Krytycznie ocenia powstanie, ale mówi, wszystko bym wciąż oddała za tę chwilę radości wolnej Polski. Dokładnie tak, bo oni właśnie wszyscy podkreślają, że to rzeczywiście był taki moment, kiedy po raz pierwszy od kilku lat poczuli się wolni, nawet jeśli ta wolność trwała chwilkę, tak, no bo dla mieszkańców Ochoty trwała, nie wiem, 10-11 dni, tak, dla tego, kto był na Żoliborzu czy na Mokotowie trwała prawie 2 miesiące, natomiast rzeczywiście ta wolność dla nich była niesamowita i te pierwsze chwile właśnie i radości, euforii, te biało-czerwone flagi, które dla nich znaczyły naprawdę bardzo, bardzo dużo, tak, i tak poza tym, jak się rozmawia dzisiaj z uczestnikami powstania, to oni wszyscy mówią o tym, że to są takie chwile, których by za nic nie oddali, tak? Że to było najważniejsze doświadczenie życiowe dla tych ludzi i że to było coś rzeczywiście wyjątkowego, niezwykłego, aczkolwiek rzeczywiście są też osoby, które patrzą na powstanie krytycznie, tak? To wszystko myślę, że zależy też od losów danej osoby. Pani zajęła się sportowcami, tymi, którzy byli sportowcami bardzo znanymi przed wojną, drugi RP, bo zdobywali medale na olimpiadach, na mistrzostwach świata, byli rekordzistami świata czy Polski, ale też pisze pani o osobach, które po prostu uprawiały sport. To była ich pasja albo po prostu uprawiały. Tu widać z tej książki, z tych rozmów czy wypowiedzi wcześniejszych, bo przecież wielu osób nie żyje, i że wszyscy mówili, że sport drugi RP dla inteligenta zwłaszcza, to była taka zupełnie oczywista rzecz. Wszyscy grali albo jeździli na łyżwach. Moda taka troszeczkę, prawda? Mhm. Co pomogło im potem przetrwać. Dokładnie tak. To znaczy w ogóle myślę, że zapominamy troszeczkę o tym, że w dwudziestoleciu międzywojennym z jednej strony mówimy, że młode pokolenie było kształtowane przez 3 czynniki. Przez szkołę, rodzinę i przez harcerstwo. Natomiast tak naprawdę okazało się, że również sport odgrywał tutaj niesamowitą rolę. Tak naprawdę sport był taką szkołą charakterów dla tych młodych ludzi, ale rzeczywiście w samej Warszawie sport był niesamowicie popularny. W zasadzie było mnóstwo klubów, tak? I to były i kluby i wioślarskie, i żeglarskie, i piłkarskie, i siatkarskie. Było mnóstwo przystani, tak? Mnóstwo boisk. Oni sami tak naprawdę budowali stadiony. To na przykład bardzo fajnie widać w historiach AZS-u Warszawa, tak? Że jak oni opisują. A poza tym jeszcze było coś takiego, że oni na przykład mówią, że żeglarstwo było w ogóle wtedy dla nich takim niesamowitym sportem, który związany był z pokazaniem z jednej strony tę siły ciała, tak? Ale z drugiej strony jakby siły ducha i kontaktu z naturą. I oni uważali, że to jest taki sport, który jakby odróżnia ich od tego wcześniejszego pokolenia, które było pokoleniem, nie wiem, sztywnych kołnierzyków albo gorsetów, tak? I że w związku z tym to było takie nowe wejście w sport i jakby w nowy sposób życia nawet. I tutaj mi się wydaje, że też taką fajną postacią jest pan Krzysztof Sobieszczański-Kolumb, tak? Który właśnie jest taką postacią symboliczną. Ja o nim wspomniałam, choć on nie był do końca sportowcem, on był pasjonatem sportu, ale w związku z tym, że cała Warszawa i cała Polska wtedy się pasjonowała sportem, to wydaje mi się, że jakby warto o nim też wspomnieć. Wymieniliśmy dwie postaci, Kolumba Sobieszczańskiego i Zachwatowicz. O więcej powiemy po przerwie. And nation upon the streets was a sacrifice willingly paid. War song, city at war, voices from underground, whispers of freedom. 1944, hells that never came. Calling war song, city at war, voices from underground, whispers of freedom. In accordance with the old traditions, 1944, till the Allies burned away. Fighting street to street in a time of hope and desperation. Did it on the road and they never lost their faith. Women, men and children fight, they were dying side by side. And the blood they shed upon the streets was a sacrifice willingly paid. War song, city at war, voices from underground, whispers of freedom. 1944, help that never came. Calling war song, city at war, voices from underground, whispers of freedom. Rise up and hear the call, history calling to you. Agnieszka Cubała jest dzisiaj gościem programu Historia z Książki. Jest autorką książki Igrzyska Życia i Śmierci. Napoleon V. To wydawnictwo z Oświęcimia przygotowało dla Państwa kilka książek. Proszę tylko do nas napisać. Historia z Książki, @polskieradio.pl i nie zapomnieć podać swojego adresu domowego, abyśmy wiedzieli, dokąd książka ma trafić. Był sobie Szczęski Kolumb. O nim tydzień temu mówiliśmy w tym programie, w tym miejscu bardzo dużo. Z okazji książki nowej Emila Marata. Niesamowita postać. Pani też go tu umieszcza i powiedziała przed przerwą, nie był takim sportowcem do końca, ale przecież był pasjonatem. Sport uprawiał i pływał na żaglówce. Niestety też z tej żaglówki wywalił się i utonął. Ale to już zupełnie inna historia. I mówiliśmy o Zachwatowicz, pani Krystynie Zachwatowicz, która mówi o tej chwili wolności. Tak. I o tym, że teraz, ale że krytyczna jest do powstania, bo wie, że zbyt dużo ucierpiał. Jakby tak statystycznie wziąć te osoby, 30 parę postaci jest w tej książce. Jak już mówiliśmy, znani sportowcy i mniej znani. Ta ponad 30, gdyby tak wziąć, jak pani wyczuwa? Większość, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, jest za powstaniem czy przeciwko? Zdecydowanie za. Za jednak, tak, bo oni chcieli tego powstania, tak, i tak naprawdę nawet jeśli chodzi o panią Zachwatowicz-Wajdę, to jak ona była w czasie powstania i jak nawet powstanie się skończyło, to ona też była za, tak, więc to potem się jakoś tam zmieniało, ale jednak większość za, bo to takie przeżycie pokoleniowe, nawet jeśli mają jakieś tam wątpliwości, z którymi przez całe życie się jakoś tam musieli mierzyć, tak, no to jednak na koniec dochodzili do wniosku, że warto było, tak? Ci wielcy sportowcy, którzy byli honorowani medalami na olimpiadach czy mistrzostwach, mieli do stracenia jeszcze więcej i zderzali się, tu pani opowie o tym przypadku, zderzali się wcześniej, przed 1939 rokiem z kolegami z innych reprezentacji, także z Niemcami, którzy potem byli ich oprawcami. Dokładnie tak, ale z jednej strony część tych Niemców była oprawcami, ale zdarzali się tacy, którzy byli sportowcami, którzy pomagali, tak? Do końca sportowcami. Tak. I na zasadzie, że ten sport jednak wygrywał, bo tutaj takim przykładem jest chociażby Lokajski, tak? Który z jednej strony właśnie spotkał podczas okupacji, jak wtedy, kiedy został złoty. Eugeniusz Lokajski, znany lekkoatleta, a też siatkarz. Tak. I właśnie on podczas okupacji trafił dwa razy do łapanki i po raz pierwszy życie uratował mu właśnie również lekkoatleta, który rozpoznał właśnie w Lokajskim dawnego rywala z boiska, a dokładnie z boiska w Berlinie podczas Igrzysk Olimpijskich. I tak naprawdę on rzeczywiście pozwolił mu odejść. Natomiast tam była taka druga niesamowita historia, też związana właśnie z Lokajskim, który dokładnie przed igrzyskami w Berlinie doznał takiej bardzo ciężkiej kontuzji i po tej kontuzji został wysłany do sanatorium właśnie w Niemczech i tam z tymi rekonwalescentami właśnie prowadził różnego rodzaju dyskusje, między innymi na temat możliwości polskiej i niemieckiej armii, bo to głównie byli Niemcy, ale te dyskusje oczywiście były prowadzone w pozytywnej atmosferze, zawsze kończyły się śmiechem, natomiast wtedy, kiedy właśnie drugi raz został złapany w łapance, to właśnie jednym z tych żandarmów okazał się dokładnie ten człowiek, z którym prowadził te dyskusje wtedy w Niemczech, więc to rzeczywiście, tak, taka historia rzeczywiście niesamowita. I tak naprawdę on pozwolił odejść Lokajskiemu, ale na końcu z miną, z taką butą niemiecką, tak, i z miną zwycięzcy powiedział, a widzisz, to ja wtedy miałem rację, tak, i tak powiem szczerze, że jak potem czytałam, to rzeczywiście Lokajski bardzo to mocno przeżył, tak, bo z jednej strony taki stres związany z zagrożeniem życia, ale z drugiej strony trochę takie upokorzenie, prawda, bo to też jest, no, niestety ważne. Coś bardzo wiele tracili ci wielcy sportowcy i nie tylko ci wielcy, wszyscy ci młodzi ludzie tracili swoje życie, swoją młodość. No nie wiem, ilu obliczała pani, ilu osobom się udało przeżyć z tej grupy. Nie liczyłam, natomiast oczywiście, że po prostu ginęli i tracili to życie, natomiast właśnie jak pani powiedziała, coś ich łączyło wspólnie wszystkich, nie? Dokładnie. Taka pasja i determinacja i to przedziwne, że to się też na tą walkę potem przełożyło. Dokładnie. Ja w ogóle stwierdziłam, że i sportowcy, i powstańcy warszawcy mieli bardzo dużo wspólnych cech, tak? Takich właśnie związanych przede wszystkim z walką. Z jednej strony to jest taka odwaga, która jest połączona nawet czasami z brawurą. Z drugiej strony to jest chęć podjęcia wyzwania, które przynosi nam los. Poza tym to jest troszkę takie zamiłowanie do adrenaliny, trochę zamiłowanie do ryzyka w ogóle. Z drugiej strony też sportowcy na pewno mają lepszą kondycję fizyczną. W związku z tym właśnie, to też jest bardzo ważne. Zdecydowanie tak. I tutaj są nawet takie przypadki, gdzie na przykład umiejętność celnego rzutu granatem okazywała się w ogóle sprawą decydującą dla wygrania jakiejś tam potyczki, tak? Na przykład. Więc to też są takie niesamowite historie. Ale z drugiej strony na przykład sportowiec wie o tym, że jedna walka kończy się sukcesem, druga się kończy porażką. I dzięki temu sportowcom również łatwiej było z taką podniesioną głową pogodzić się z tą porażką w końcu i wyjść do niewoli. Natomiast o czym pan wspominał, że jakby powstanie i wojna dla części osób była końcem jakby poprzez śmierć, tak? Ale niestety warto chyba też wspomnieć o tym, że wiele osób dokładnie w 1939 roku miało taki największy punkt rozkwitu swojej kariery sportowej. I tutaj na przykład jest chociażby... Tu myślałem o tym straceniu właśnie. Dokładnie, dokładnie. I taką tutaj niesamowitą postacią jest Ignacy Tłoczyński, który rzeczywiście w 1939 roku uważany był za 10. rakietę świata, 3. rakietę Europy. W ogóle wszyscy wróżyli mu niesamowitą karierę, bo po prostu sportowcem był genialnym. I się okazało, że no właśnie, no niestety potem wybuchła wojna i te najlepsze lata jego kariery zostały przez wojnę zmarnowane. Podobnie było z panem Bogdanem Tomaszewskim, z wielu piłkarzami, którzy na przykład, nie wiem, stracili rękę, stracili nogę. Były osoby, które grały z kawałkiem, z odłamkiem jakimś w nodze, prawda? Więc to takie niesamowite sprawy. Różne są tutaj życiorysy tych sportowców. Są bardzo tragiczne, jak na przykład żydowskiego boksera Szapsela Rotholca, który no, w czasie wojny, w czasie okupacji, w czasie pobytu w getcie należy do tych żandarmów. Do policji żydowskiej. Do policji żydowskiej. Mhm. On cały czas twierdzi, że to po to, aby móc uchronić. Natomiast po wojnie jest napiętnowany, ba sądzony, że tak nie było. Nigdy do końca nie dowiadujemy się. To jeszcze jedna z takich sytuacji, gdzie w czasie wojny do czegoś takiego może dojść. Dokładnie, tylko ja tutaj bym powiedziała o jeszcze jednej rzeczy, bo to jest bardzo ważna też postawa jego syna. Bo tak naprawdę on twierdził, że między innymi właśnie poszedł do tej policji żydowskiej po to, żeby uratować życie swojej żony i swojego syna. Tak naprawdę w czasie okupacji on tego syna, chcąc go uratować, wynosi w ogóle uśpionego w walizce, tak, do dzielnicy aryjskiej. Później tego syna w ogóle oddał jednej z warszawianek na przechowanie. Tam był ktoś, kto oczywiście doniósł, tak, na to, więc jakby trzeba było to dziecko ratować, tak. Później sam Szapsel Rotholz jakby ukrywa się w dzielnicy aryjskiej. Tam jest jeszcze bardzo tragiczny wątek związany z jego żoną, tak, która w końcu ginie podczas okupacji, a tak naprawdę jeszcze wcześniej zakochuje się w innym bokserze, który ratuje ją tak generalnie, no bo właśnie on pomaga jej uciec z tego getta. Natomiast to, co moim zdaniem było najbardziej tragiczne dla tej postaci, to wtedy, kiedy on przetrwał to wszystko, tak, jakby i kampanię wrześniową, i getto, i okupację, i powstanie warszawskie, i jeszcze właśnie wtedy powstanie warszawskie, kiedy się ukrywał w ogóle jako Robinson warszawski, a potem jeszcze obóz, gdzie znowu musiał się ukrywać, bo w związku z tym, że był bardzo znanym bokserem w Niemczech również, no to tak naprawdę tam bokserzy byli traktowani jako gladiatorzy, tak? I jak wychodzili na ring, no to była życie albo śmierć, tak? Dokładnie. To tylko wiadomo, że był Żydem. Tak, tak, tak. No to po prostu jeszcze kolejna tragiczna sytuacja. Natomiast okazało się, że w ogóle po wojnie, a właśnie potem jeszcze zaraz po tej wojnie przyszedł przez ten sąd gminy żydowskiej, tak? Zresztą został skazany przez nich. Natomiast na samym końcu okazało się, że absolutnie nie był w stanie sobie ułożyć stosunków ze swoim synem, który uważał, że jakby ocalić życie to jeszcze nie wszystko, tak? I po prostu właśnie miał do niego ogromne pretensje, że on właśnie był w tej policji żydowskiej i jakby zupełnie nie trafiało do niego takie tłumaczenie, że on to zrobił na przykład po to, żeby chociażby jego ocalić, prawda? Więc to taka postać strasznie tragiczna. Agnieszka Cubała teraz mówiła o Szapselu Rotholzu, znanym bokserze pochodzenia, Żydzie po prostu, który miał tę niesamowitą historię, tragiczną zupełnie. Nie będziemy teraz opowiadać o reszty postaciach, ponieważ tę książkę trzeba po prostu przeczytać, a tam będzie i Komorowskim Boże, i Gebetnerze, i Tadeuszu Szwicarzu, Henryku Martynie, Juliuszu Kuleszy, Eryku Lipińskim, zupełnie znanym skądinąd nam po wojnie. Dokładnie. Jerzy Ustupskim, Bogdan Tomaszewski wspomnieliśmy, wiele innych artyści, Zachwatowicz, Krystyna, Andrzej Łapicki, czy Olgierd Budrewicz, który też był piłkarzem. Piłkarze, sportowcy, artyści. Sport w okupowanej Warszawie to specjalny, duży temat, bo nie mówiliśmy też przecież, że nie wolno było grać w piłkę oficjalnie. I wszyscy się bali, ale to sobie z kulminacją tak naprawdę, to przychodzi powstanie, się wcale nie boją. Dokładnie tak, ale tak naprawdę sport między innymi pomógł im w tym, żeby się nie bali, tak? Więc tak naprawdę sport był takim czynnikiem, który budował nie tylko tę żyznę fizyczną, ale też ducha. Agnieszka Cubała była gościem programu Historia z Książki, autorka książki Igrzyska Życia i Śmierci, sportowcy w Powstaniu Warszawskim. Bardzo pani dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. Historie jak z książki. Obserwując bieżące zamieszanie wokół relacji gospodarczych między Stanami Zjednoczonymi a państwami Unii Europejskiej, profesor Michał Kopczyński pokazuje, jak sprawy celne wyglądały w przeszłości w historii. A więc wojna. Tak można w skrócie określić najbliższą przyszłość stosunków gospodarczych między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Rzecz jasna, nie o konflikt militarny chodzi, lecz o wojnę handlową, która polegać będzie na wzajemnym obkładaniu cłami najróżniejszych towarów. Póki co słyszymy jedynie pogróżki i decyzje w sprawie pojedynczych, mało istotnych towarów. Zarówno europejska stal czy aluminium, jak i amerykańskie dżinsy, Harleje i Bourbon stanowią tylko krople w morzu obrotów handlowych między Unią a Stanami. Znacznie groźniejsze dla Ameryki są europejskie ingerencje pozacelne. Kary wymierzane koncernom, takim jak Apple czy Google, podkopywanie Facebooka, blokowanie importu żywności pod pretekstem walki z GMO nie oznaczają wprawdzie podnoszenia ceł, ale ich sens jest podobny. Obie strony grają zresztą nieczysto i trudno się dziwić, wszak chodzi o pieniądze. Zapowiedź wojny celnej wywołała już pełne obaw komentarzy. Jedni spodziewają się załamania dobrej koniunktury, którą obecnie się cieszymy, inni wieszczą recesję. Trudno się dziwić czarnym wizjom, wszak zapowiedź skrępowania handlu cłami wydaje się łamać podstawowe zasady ekonomii, o których pisał już Adam Smith. Utożsamiając bogactwo narodów z wielkością produkcji, apelował on o zniesienie barier handlowych, które uniemożliwiały pogłębienie specjalizacji i wzrost wytwórczości. Spojrzenie na dzieje gospodarcze świata pokazuje jednak, że stan nieskrępowanego handlu jest raczej wyjątkiem niż regułą. W ciągu ostatnich 400 lat okresy skrępowania handlu cłami były zdecydowanie dłuższe niż ery wolności handlowej. Aż po schyłek XVIII stulecia cła, subsydia eksportowe i inne ograniczenia wymiany handlowej były czymś normalnym. W epoce merkantylizmu panowało przekonanie, że istotą bogactwa są zasoby kruszców. Państwa nie mające na swym terytorium kruszców musiały więc tak sterować polityką handlową, by jak najmniej kupować, a jak najwięcej sprzedawać i zachować w ten sposób dodatni bilans handlowy. Przełom w myśli ekonomicznej nastąpił wraz z publikacją w 1776 roku dzieła Adama Smitha o przyczynach bogactwa narodów, które ukształtowało sposób myślenia ekonomistów. Próbą zastosowania w praktyce doktryny Smitha był angielsko-francuski traktat handlowy z roku 1786. Zanim jednak przyniósł on owoce, we Francji wybuchła rewolucja. Potem władzę objął Napoleon i wojna celna przybrała nieznaną dotąd ostrość. Upadek Napoleona wcale nie oznaczał zwycięstwa wolnego handlu. W połowie XIX wieku opowiadał się za nim tylko jeden kraj. Wielka Brytania, ojczyzna rewolucji przemysłowej, zamieszkana przez około 10% ludności Europy, ale produkująca blisko połowę wytwarzanego na kontynencie żelaza. Dopiero w 1860 roku Francja rządzona przez Napoleona III zdecydowała się znieść bariery celne w handlu z Anglią. Ale trwało to niecałe 10 lat. Po roku 1870 powrócono do ochrony własnego rynku za pomocą ceł. Niskie, zaledwie 5% cła obowiązywały za to w koloniach i w Ameryce Łacińskiej. W jeszcze większym stopniu niż Francja swój rynek chroniły Stany Zjednoczone. Uprzemysławiająca się północ zazdrośnie strzegła własnego rynku, podczas gdy eksportujące bawełnę południe skłonne było cła obniżać. Po klęsce tego ostatniego w wyniku wojny secesyjnej nic już nie stało na przeszkodzie, by obłożyć import wysokimi cłami. Tłumaczono to koniecznością ochrony młodego przemysłu, niedojrzałego jeszcze do konkurencji z zagranicą jak równy z równym, albo dbałością o dochody zatrudnionych w przemyśle robotników. Takie same argumenty przytaczał jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku niemiecki ekonomista Friedrich List, a po nim wielu innych europejskich i azjatyckich zwolenników ochrony własnego rynku. Protekcjonizm trwał do połowy XX wieku, a więc do chwili, gdy USA stały się światowym liderem i zaczęły naciskać na obniżenie ceł w ramach ogólnego układu w sprawie taryf celnych i handlu. Dziś, gdy światowa sytuacja gospodarcza zdaje się odwracać, trudno się dziwić polityce prezydenta Trumpa. Gospodarka głupcze, jak mawiał niegdyś Bill Clinton. Dzieje się historia. Profesor Włodzimierz Mędrzecki, jest historykiem specjalizującym się w etnografii historycznej, historii społecznej, stosunkach narodowościowych na ziemiach polskich. Uzyskał habilitację na podstawie pracy Niemiecka interwencja militarna na Ukrainie w 1918 roku. Profesor Mędrzecki jest autorem wielu książek naukowych, a także popularnonaukowych. Książka pod tytułem Kresowy kalejdoskop. Wędrówki przez ziemię wschodnie II RP 1918-39 należy właśnie do tej kategorii popularno-naukowych. Książkę tę wydało wydawnictwo literackie. To pozycja bardzo wielowymiarowa. Obiektywnie prezentuje panoramę ziem wschodnich. Profesor Mędrzecki mierzy się z narosłymi mitami na ich temat. Niezwykle rzetelnie i barwnie rekonstruuje świat Polaków, Ukraińców, Żydów, Litwinów, Białorusinów, skazanych na swoje bliskie sąsiedztwo. Jest o wojnie z bolszewikami w roku 20, o przymusowej polonizacji Ukrainy i ukraińskim terroryzmie. Kresowy kalejdoskop to praca naprawdę bardzo wielu źródeł. I jak przyznaje sam Mędrzecki, często są to źródła wykluczające się. Mocną stroną publikacji są fotografie z lat 20. i 30. ubiegłego wieku. Na nich m.in. zobaczymy pogrzeb serca marszałka Piłsudskiego w Wilnie, obowiązkową gimnastykę kuracjuszy Truskawca, czy smutne oczy poleskich wieśniaków, albo zdjęcia z niesamowitego jarmarku na łodziach nad rzeką Piną. Kres kalejdoskopowy Włodzimierza Mędrzeckiego to lektura obowiązkowa dla osób zainteresowanych ziemiami wschodnimi II RP, ale w ogóle historią Polski międzywojennej. Wydawnictwo literackie wydało tę książkę. To bardzo świetna pozycja. Też przeczytajcie. Po raz pierwszy w naszym programie poleca dziś książkę profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Wojciech Ligenza, historyk literatury, krytyk i eseista. W latach 80. współpracował z prasą podziemną i m.in. z pismem Arka. Proszę, posłuchajcie Państwo. W wydawnictwie Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazała się książka Barbary Czarneckiej zatytułowana Kobiety w lagrze. Zapis doświadczenia. Książka jest ważna z kilku powodów, ale warto to też podkreślić, że powstała w związku z prowadzonymi badaniami w Katedrze Historii Literatury Polskiej XX wieku Uniwersytetu Jagiellońskiego. W poszczególnych rozdziałach książki Kobiety w lagrze Barbara Czarnecka przedstawia rozmaite i kluczowe zagadnienia związane z doświadczeniem kobiecego lagru. Wymieńmy tutaj tradycję romantyczną jako obronę człowieczeństwa, obronę niezależności, a może też pomimo wszystko nadziei. Niekiedy tradycja romantyczna ześlizguje się stereotypy, o czym wiemy. A zatem wysokiemu etosowi romantycznemu w tej pracy przeciwstawiane są sprawy z pobliża ziemi. Ten aspekt cielesny przeżyć zostaje tutaj wyeksponowany. Autorka elegancko nazywa homoerotyzm, przecież objęty zwykle przemilczaniem, nieheteronormatywnymi zachowaniami seksualnymi. Nie tylko eros tutaj się liczy, ale jak sądzę także potrzeba ludzkiego ciepła w nieludzkim świecie. W rozdziale Szansa pięknej dziewczyny autorka pisze o odmiennych sposobach dręczenia kobiet. Przede wszystkim dotkliwa tutaj była przymusowa nagość, gwałty seksualne, eksperymenty pseudomedyczne. Co istotne, że wywody Barbary Czarneckiej osadzone są w konkretnych tekstach i tak autorka przywołuje kobiece narracje u Zofii Romanowskiej Manowiczowej czy Zofii Krzyżanowskiej. Szczególnie interesujący jest rozdział o włosach, o to właśnie jak utrata włosów rzutuje na traumatycznym doświadczeniu kobiet. I co więcej, wykraczamy tutaj poza obszar zjawisk dobrze rozpoznanych, bo Barbara Czarnecka pisze o fotografii, pisze o komiksach, o tematyce lagrowej, a także o pamiątkach po Auschwitz rozumianych jako sakrum. Dlaczego ta książka jest ważna i nowatorska? To jest książka z pogranicza literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, historii i socjologii. Przekroczony zostaje dotychczasowy horyzont badań naukowych, przybliżone zostają tematy zaniedbane, prowadzona jest refleksja nad nowymi zjawiskami kulturowymi, wzbogacony język interpretacji, a także, co cenne i ważne, rozważania autorki osadzone są w dokumentach literackich i świadectwach. Przede wszystkim istotna jest perspektywa rozumiejąca. Przesłania książki naukowej, ale wszelkich książek, wszelkich świadectw o lagrach są dla nas wciąż aktualne, bowiem są tak wstrząsające, że nie można ich pominąć i o nich zapomnieć. Historie jak z książki. Na koniec programu przypominamy memoriał Ignacego Jana Paderewskiego do prezydenta Stanów Zjednoczonych z 1917 roku. W dokumencie przyszły premier Polski postulował odbudowę państwa polskiego jako państwa federacyjnego. Jak wiemy, tak się nie stało, ale memoriał odegrał swoją wielką naprawdę rolę. To wtedy prezydent Wilson wreszcie dowiedział się więcej o Polsce. Fragment memoriału czyta aktor Starego Teatru w Krakowie, Ryszard Łukowski, a ja już państwa zapraszam za tydzień. Dobranoc. Prusy Wschodnie są niemiecką wyspą na Morzu Polskim. Wyspą odległą i całkowicie odciętą od Niemiec przez zwartą masę ludności polskiej na lewym brzegu Wisły aż do Bałtyku. Dla Niemiec jest to tylko odległa kolonia, rzadko zaludniona, o małej wartości ekonomicznej i zbyt daleko wysunięta na wschód. Kolonia ta, podobnie jak inne kolonie niemieckie, powinna być metropolii odjęta. Zaś kilka tysięcy Niemców, jacy być może tam pozostaną, będą się czuli równie dobrze w wolnej Polsce, jak ich przodkowie w Gdańsku, zaliczani do najlepszych obywateli najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polskiej, jak nasze państwo było zawsze nazywane. Zresztą wart jest zanotowania fakt, że po wejściu w kontakt z Polakami Niemcy bardzo szybko się polonizują, bez żadnego innego powodu, jak tylko wpływ kultury Polski. W Polsce mamy setki tysięcy patriotów, gotowych oddać życie dla Polski, których rodzice mówili tylko po niemiecku i przyszli do obcego kraju dla zdobycia majątku. Niezdolność Niemców opierania się duchowej kulturze polskiej jest główną przyczyną walki pomiędzy tymi dwoma ludami, spowodowanej przez zwykły instynkt samozachowawczy. Walka ta łatwo może być zneutralizowana przez ustalenie granicy politycznej pomiędzy obu narodami. Stanowiąc otoczone ze wszystkich stron przez Polaków wybrzeże polskie, kraj ten naturalnie ciąży ku dolinie Wisły, milion poddanych niemieckich, rzuconych przez los historii do słowiańskiego kraju, nigdy nie może mieć dużego znaczenia dla Niemiec. Uniemożliwia natomiast 25-milionowemu narodowi dostęp do morza, do czego jest on uprawniony przez prawa natury, geografii i historii. Gdańsk, posiadający wiślany port morski, został stworzony przez Polskę i przez Polskę rozbudowany. Był jej ulubionym dzieckiem i bogactwo całej Polski składało się na wzrost dobrobytu mieszkańców tego miasta. Jeśli Polska ma istnieć jako kraj wolny, a niewątpliwie będzie ona istniała w tym charakterze, gdyż jest to wolą 25-milionowego narodu i warunkiem trwałego pokoju w Europie oraz wolnego rozwoju, demokracji, humanizmu i cywilizacji, nie może być pozbawiona Gdańska. Miasto, które Francuzi i Anglicy nazywają niemieckim imieniem Danzig, a które my zowiemy Gdańsk, jest, jak wszystkim wiadomo, położone u ujścia Wisły, rzeki całkowicie polskiej, której dolina na całej długości jest zamieszkała przez zwarte masy Polaków. Dla Polski Gdańsk jest oknem otwartym na świat cały. Jest płucem, bez którego nie można oddychać. Jest tym, czym Londyn dla Anglii, Havre dla Francji, Antwerpia dla Belgii. W istocie rzeczy Wisła, odcięta granicą od Gdańska, jest martwą rzeką. Gdańsk bez Wisły jest dziś lokalnym portem morskim, bez wartości. Miastem prowincjonalnym i bez znaczenia. Natomiast jako port zjednoczonej Polski, Gdańsk będzie naturalnym i jedynym ujściem dla całego jej handlu zagranicznego. Olbrzymim eksportowo-importowym składem kraju, który zajmie 7. miejsce wśród państw europejskich. Aż do upadku Polski. Gdańsk nigdy ani z kultury, ani z ambicji nie był niemiecki. To raczej w Holandii, Flandrii i we Włoszech Gdańsk szukał wzorów organizacji. Związek Polski z Gdańskiem datuje się od X wieku. Gryfy w herbie Gdańska są pamiątką po pierwszym polskim wojewodzie Gryficie, który rządził Gdańskiem w imieniu króla polskiego Bolesława Chrobrego. Dopiero w 1238 roku książę polski, Świętopełk, który w owym czasie władał wybrzeżem, powziął niefortunny pomysł zezwolenia Niemcom na osiedlanie się w Gdańsku. Pomimo to ów książę przez całe życie walczył ze swymi sąsiadami w Prusach Wschodnich. Rycerze zakonu krzyżackiego i Gdańsk pomagali mu dzielnie w tych walkach z przodkami Kanta i Hindenburga, Ignacy Paderewski. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, sprzedawca prądu i gazu, mecenas edukacji patriotycznej. Ogłoszenie społeczne. Pewnym królestwem rządziła księżniczka Julia. Pomagali jej większy książę Ignacy i mały książę Olek. Żyli szczęśliwie aż do dnia, gdy królestwie zapanował straszliwy głód. Niestety to nie bajka. Julia, Ignacy i Olek urodzili się z zespołem Pradera-Williego, chorobą wiecznego głodu. Chorzy nigdy nie zaznają sytości. Niekontrolowani mogą umrzeć z przejedzenia. Szacuje się, że u 700 osób w Polsce wada genetyczna wciąż nie została zdiagnozowana. Sprawdź na www.potrafiepomoc.org.pl.